وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ اللہ جل جلاله مکه د مشرکانو حجت بازی او دلیل نسل د شرک په جواز او د تحلیل او د تحریم په جواز باندې ذکر کړل چې دا الله زمونږ د پاره وختري او الله غواړي نو مونږ یې ذکر کوو نو دا سرکشی وا او دا اللہ جل جلالہ دا حکم نتجاوز نو صلی اللہ پیغمبر تا دا بیان کئی چه هر زمانہ کی دا سرکشی دا غیر اللہ عبادت دا شوی دا او دا غیر دا پارمونگا پیغمبران را لگلی دا هر زمانہ کی دا مخلوقات موجود دی تیر شوی دی او پا هر زمانہ کی دا غیر دا پارمونگا انبیاء لگلی نو هغه امتونو د انبیاو ته بیا چاته هدایت مې لو شوې ده او چا باندې گمراهي ثابته شوې ده نو الله فرمایي ولقد بعثنا او په تحقیق زرا لګلی دي مونږه په کل امت په هر یو امت کې په هر یو امت او جماعت کې رسول نی یو پیغمبر نو دې نه دا معلومیږي چې په هر یو جماعت او په ټولګي کې په دنیا کې الله نبی راغلی بلکې دې کې مفسرین لیکلي معرفت القرآن والا ظاهرا دې نه معلومیږي چې په هندستان افغانستان او په دې لکه کوم انبیا هغه تیر شوی اگر چې نو معلوم نه ده نسب معلوم نه ده تاریخ او وخت معلوم نه ده والله فرمای په هر یو ټولګي کې مونږ یو پیغمبر لګلې او پس پیغام سره مونږ لګلې د نبدي دو خبرو سره ان عبد الله دا چې د الله عبادت کوي عبادت صرف د الله کوي دا د الله خاصره او دیم وجتن بتواغوت بل دا خبره چې ځان ساتي د تواغوت نه نو تاغوت پڑی رمانو باندی را دی تاغوت هر اغشیت وی لکی تفسیر ابو سعود لکی چه کل من یدعو الان دولال هر اغشیت چه تا گمراہی ترا بلی نو دا تاغوت تی نو اللہ حکم کلو پیغمبرانو تا چه دا تاغوت نزان ساتے یعنی دا هر اغشین تاسو زان ساتے چه تاسو دا غیر اللہ عبادت ترا بلی داگی نزانو ساتے او دا تاوت مانا معبودان باطلم کی رشی بطان جنات چرا اللہ نا علاوہ کم شده چه عبادت شده نو معبودان باطلو تم تاوت وی لکی او تاوت پا یو درم مانا بانیم استعمال شده پینزم سپاران صورت نسا گی یوریدون ان یتحاکمو الی تاوت دی اراده لری چی دا خپل پیسل تاوت تاوڑی یعنی دا اللہ نا علاوہ قانون چکم دا غیر اللہ نظام دے نواغی تم تاغوت ہوئے لگی خبرم زیان تعالی دا غیر اللہ نظام دا اللہ نا علاوہ نظام چکم دے دے تا تاغوتی نظام ہوئے لگی ندرے وارا مانے اغا کیریش دا غیر اللہ نظام بچ گئی کدائی نظام دے کاغی عبادت تے او کداغی عبادت تا سکرا بلل کئی ندر دے نظام بچ گئی نا اللہ وی مونگ لگلی پا هر یو ٹولگی کی انبیاء رسولن یو پیغمبر دا دی خبر دا پارا ان عبداللہ چیہ دا حکم کی چیہ خلقو دا اللہ عبادتو گئی وجتنی بتاعوت او زن بچ کے دا تاعوت نا دا معبودان باطلو نا دا غیر اللہ دا نظام نا دا ہر اغشین چی تاسو دا غیر اللہ عبادت ترا بلی نا اللہ پرمائی کرا چی پیغمبر دا دی دو خبرو محنت کرے دی نو فمنهم بعض د خلقنا من اسوګ دي هدا الله چې الله وته د هدایت توفیق ورکړي د پیغمبرانو د هدایت قبول کړو او توفیق ده هدایت و تملاو شو پسی لار روان شو ومن هم او باز من اغسوک دی حقت علیهم و ضلالا چه ثابت شو پا اغیبان دی گمراهی و سبب ده بدعملو ده کفر ده اغیبان دی نو اللہ و تا هدایت ور نکو او اللہ حلاک لو صحیح شو فلم یوفقهم للهدایه و اهلکهم اللہ جل جلالہ حلاک لو نو اللہ دا مکی مشرکانو تا مفسیرو پی لرد زمک کی اوپر زی چکر او لگوئے فانظر اوپر سو چکے کئی فکان آقبت المکذبین چی سر انگش انجام داغ خلقو چی چال پیغمبرانو تکذیب کو پیغمبران اینا منل که عادیان دی که سمودیان دی ورش داغی نتیجہ و آقبت اوپر چی اغیس اللہ سو نو پدی آیات کی یو طرف تا پیغمبر ست سلی شو استانا مخ کی مومتنا تیر شوی دی تولو تا ہدایت نمیلاوی گی پچا گمراہی ثابت شی او چا تا ہدایت ملو شی چا چیزان کے دا ہدایت صلاحیت پری کی او اوکی انعبت الاللہوی نا ہدایت قبول کی او چا کے چی دا ہدایت صلاحیت ختم شوی او اوکی زد او عنادوی نا اغت دا اللہ دا طرف توفیق ملو نشی او گمراشی نو اہل مکتم اللہوی تاسو اگر زی لدغ خلقو انجامو گو رہے چاچه ده پیغمبرانو تکذیب کرو داغی نتیجه سشوا نو ورپسی اللہ جل جلال ہو بیا مزید تسلی ور گئی ان تحرس علی هداهم فإن اللہ لا یهدی من یضل وما لهم من ناصرین پیغمبر علیہ السلام کی دی امت پا باب بانے دیر حرسو پی ایمان بانے لکه یو لسم سپاره کې تیر شو الله فرمایي عزیزنا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیزن علی حریصن علیکم حریص ته بالمؤمنین رؤوف الرحیم د نبی علیہ السلام لپاره بهترین صفات ذکر کړو ساز په ایمان او په هدایت باندې حریص ته پتا سره رؤوف الرحیم مهربان دی نو د نبی علیہ السلام کوشش بداو نبا دے ٹیم کے با نبی علیہ السلام غم جنم شن اللہ و تسلی ورکی پیغمبرا ان تحرس علی هداهم کچھتے تو دیر حرسنا کے علی هداهم پہ ہدایت دی باندے نو یاد وورا قانون دا دے تخپل منصب در رسالت ادا کوا دیتے تبلیغ کوا ہدایت نو فا ان اللہ لا یهدی من یضل اللہ ہدایت توفیق نور کی آغا چاہتا من یضل جسوک اللہ گمراکڑی دد بد عمل پا سبب بند اللہ جل جلالہ چی او کس دا دا زنا آئنا دو او دا زد دا وجنا اللہ گمراکی نکتا اغتا دیر تبلیغو کی چکل اللہ جل جلالہ اغتا زد او دا عنا دو دا بد عمل دا وجنا گمراکڑ دے نو اغتا سوک ہدایت کولے نشی نو پیغمبر تدا تسلی دا بازی خلق بدا سے ملاوی گی چه تب اغوال جدی پسی دلارا شفوائی پسی دلارا باننے نگی زکا اللہ جل جلال ہو دا غی دا بدعملے پا سبب باندے غی باندے دا پیسلے کردے دا چه دوی تب توفیق دا حدایت نے ملاوی وما لهم من ناصرین ان تحرس کا چلتا حرس کے علا حدا هم پہ حدایت دی بانے فإن اللہ پس یکینن اللہ تعالی چلے تدا پریشانی و مغم جنے گا پدے زکا اللہ تعالی چلے لا یهدی من یضل ہدایت نہ کئی آغا چاہتا چی سوک گمراہ کی دا اغد بد عمل پا سبب دا عنات پا سبب باندے وما لهم من ناصرین او نبی دا دید پارا سوک امداد کون کی وَأَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ورپسی اللہ جل جلال ہو اس بات تا حشر کئی چی قیامت حق تے قیامت شتا او دی کافرانو بے انکار کو غٹ مسئلہ پا مکہ کی داوان چې د قیامت نه انکارو نو الله جل جلاله د دې غو انکار ذکر کوي پاګې باندې زور نه کوي او بل طرف ته دا خبره الله ذکر کوي چې کینن دا وعده حق ده د قیامت برازي او د خلق بد قبرونو نه پاسي نو الله فرمایي واقسمو او دې قسمونه خولې دي دې کافرانو مشرکانو بالله په الله باندې جهد ایمانه مضبوط قسمونه فاحق قسمونه والله بالله تالله لا يبعث الله من يموت پاخت قسمونه خوړلې دي چې نه به پاسي الله جل جلاله اخرت کې من هغه څوک يموت چې په دنیا کې مړش دی به راځي خبره ده اډو کې به راوغستو لري زره زبای کو نبی علیہ الصلات والسلام ته دابا الله پاسې نوټه مسله په مکه کې هغه د قیامت نه انکار او د دې وجنا د باس دا مسله بیا ذکر کیږي نو الله فرمایي دی قسمونه کړلې پاخه قسمونه چې الله باندې پاسې یا چې څوک په دنیا کې مرشې الله جواب ورکړي بلا ولینا بلا ولینا ويبعثه الله د پاسې دی لره چې دا څوک مرشې دی وعدن حقا عليه دا وعده حقیقت ته ثابت ته الله باندې دا وعده حق ده چې الله جل جلاله وبا دا چې کوم کسان دنیا کې مرشي نو آخرت کې به پاسې لیکن الله فرمای ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه اغه نه کویږي په دې مسله باندې په دې مسله علم نشتا ورنه د قیامت مسله اغه حق ده الله جل جلاله د پلم بیزل پیدا کول او په دویم ځل پیدا کول دا یو شان دی الله جل جلاله ته دعا آسان دی اوس دا ورپسې آیات کی یاد ساته لیوبینا د دې تعلق د چا سره دی نو تاسو ته ما یو ټکی وویلتا بلا وعد النمخ کی یو ټکی دی بلا یبعثه بلا ولنا یبعثه الله جل جلاله با دک چې څوک مړ شي وي دا به پاسای دا به پاسای لیوبینا لهم الذی یختلفون فیه بعض مفسرینو اغا دغه سره لګولې نو مطلب یې بیا دا شو الله به پاسې سده پارا ليبين لهم الذي چې بیان کی الله جل جلاله دیتا هغه مسلې چې دی بګي په دنیا کې اختلاف کو چې را پاسې صحیح چې وته وي چې تاسو په قیامت کې اختلاف نه دا قیامت حق دی او کنه دی خبرم زه اندانا وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين او کافرانو ته دا خبره معلوم شي انهم كانوا كاذبين چې دی خبره کې دروغ جنو چې قیامت نشته چې دا خلک مړي چې دا بیا پازینا چې کله الله را پازي نو الله وی دا الله باندې وعده ده او د دې وعده دوه مقاصد دلته غټ غټ ذکر شوی دي یو دا چې الله جل جلال هو دا اختلافات حل کو دلته کړی دي د دې بیان وتو کې او دیم دا دی چې کافرانو ته معلوم شي چې دی پر خپل خبره کې دروغ جنو دا توجیز را کمزوری دا صحیح خبر ادالا دا دا ولقد بعثنا سر لگی دلی آغا تکی وصر رامق کی ترجمو کینو مطلب آسان دی ولقد بعثنا بی کل امت الرسول اللہوی منگلی گلی دی پا هر یو جماعت کی پیغمبر دا صد پارا لیو بینا چی دا پیغمبر بیانو کی لهم دی خلقو دا دی طولگی تا اللذی دا اغا خبرو یختلفونا چی دی پا کی اختلاف کئی لکه اهل مکه او د حشر نشر په مسله کې اختلاف وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه بیان وته کو حشر نشر حق ته قیامت کې بخلق باسي عیسی علیہ السلام په باب کې اختلاف کو چا به خدای دې چا به د خدای زیره نبی علیہ السلام الله رسول کې خلق ته بیان کو چې د الله بنده او د الله رسول دی د حضرت علیہ السلام برکه خلق اختلاف کو د خدای زیره وته وی نبی علیہ السلام الله رسول کو د خلق اختلافي مسله ختم کړه غي ته بیان نو د پیغمبر د بعثت یو مقصد دا دی الله وی لیو بین لهم الذی چې بیان وکړي د دې ته خلقو ته دا هغه خبرو چې کوم خلقو کې دی څه کومو مسلو کې دی اختلاف کوي او دریم وليعلم الذین او د فرد دی چې معلوم شي هغه کسان ته کفرو چې کافران دي انهم کانوا کاذبین یقینا دی په خپل خبره کې په وليعلم اجبوشي الذين اكثر كفروا شي اغي كفر کړي انهم چې یقینا دوی كانوا كاذبين دوی په دې خپل خبره کې دروځلو چې قیامت نشته او چې کومه خبره به کولی نه دي کې دوی دروځي نو یو خبره یاد ساتئ دلته کې د بعثت الله دوه مقاصد بیان کړل یو مقصد دا چې خلکو کې اختلافات ختم وي خبرم زين تعالی کله به سب په مسله کې اختلاف شو بل مسله کې اختلاف شو نو د پیغمبر یا د پیغمبر د وارث داغه منصب دا دی چې خلکو کې به اختلافات ختمي خلکو کې به اختلافات پیدا کړي نا مسائل وره اختلافات وخت نه او دین چې کوم غلط عقاید دي لکه مکه کې غلط عقیده د انکار بعث او د قیامت نه انکار خبرم ځین تعالی چې خلکو ته معلومه شي چې دا انکار بعث حالت ده ترې نه انکار کول غلط دي پیغمبر دا مسله بیانې حق مسله ده چې قیامت کې به دا خلک پاسي ورپسې یو خبر الله جل جلاله ذکر کوي خدای دې نمک کې پر بد باندې ځان کوی دی کافرانو چې به انکار کوو د قیامت نه نو هغه به یو څه خبر نه وځي کو یو به دې ته کتل اړو کې به راوغسته چوره به کې رضا به پاسي دا هډور ګران کار دی نو کوی کې الله جل جلاله د هغه په ذهن کې د دې نه عاجز او چې دا ټول اجر غون کی او دا بیا هغه انسان ته نه جوړ کی او ژوندې دویم چې انسانانو ته به وکړل چې تا قیامت تر آدم علی السلام نو والی څومره انسانان دي نو دا انسانان تاسو ته آسان کار خو نه دي دا خو ډیر ګران کار دی نعوذ بالله من ذلک دا غي په ذهن او ګمان کې الله جل جلاله دې کار نه عاجز نو الله جل جلاله ته بیان وکړو چې دا ډیر ګران کار نه دي انما قولنا لشیئن زمونږ وینا د یو شی بار د وجود باره کې اذا اردناه هر کله چې مونږ د هغه د وجود اراده وکړو دا شی دی موجود شي زمونږ هغه اراده کول څه دی زمونږ هغه وینا څه ده ان نقول له کن فیکون موږ دې شی ته وایو کن موجود شنه فیکون دی موجود دا موږ ګران کار نه دی موږ انسانان پاسو ته تاسو دې مسله جوړ کړی دا او دا کوي دا کوي دا بسنګ پاسي دا بکلی الله وی دا موږ ګران کار نه دی زمونگا وینا ده یو شی بارک جکل مونگ ده اگه ده وجود اراده کو نو مونگ اگه ته وینا کو کن شا نو پا یکون موجود او دا یاد ساته علماء لکه اللہ ما بحر الدین رضی اللہ خوند ده کبیر کی لکلی چه دا کن پا یکون دا صرف ده سرعان ده جلدوالی نا کنائی ده کنی دوم را ٹیم پیم نلگی زکر کن کلمه جویان پا دیبا نم سکر نم لگی او اللہ جل جلال ہو اراده کول او اگه شی وجود ترا اتلال بیدا یو شان خبر هم ده تر کوس الله جل جلاله او خپل جلا کائنات راځي نو په سکند کې دنه دی کائنات وجود باندې او چې کله دا ختم شي او دوباره الله قیامت قائمای نو چې کله الله غوړي نو په سکند کې دنه آدم علی السلام نو والی تر اخیری انسان تر قیامت پورې ټول انسانان موجود شي دې ته ویل کیږي خدای قوت خبر هم ده تعالی نو اي مشرکان دا خبرونه کوي چې کنه الله جل جلاله د دین عاجز دی الله جل جلاله د دین عاجز نه دی بس الله جل جلاله کن بیکون ذات ته چې وي کن موجود شه نبی ابو طول بتولسی موجود دی ولقد بعثنا الله تحقیق سره مونږ لیکلې دي فی کل امت پار یو امت کې پار یو ټولګیو جماعت کې رسولن پیغمبرو ان عبد الله پدې خبر سره ان عبد الله دا چې عبادت د الله وکې وجتنی بوت او تاوزان بچکه تاغوت نا معبودان باطلونه دا راشنه چې غیر الله تنبلی فمنهم پس بعض د دینه من اغسوف دی هدا الله چې هدایت و توکو الله تعالی ومنهم او بعض د دینه من اغسوک دی حقت چه ثابت شوا علیه پاغ بانده اب دلالتو گمراهی ای دوالو الفاظو تاو گو راجبه انتا پرکتے بگی لنبی که اللہوی هدایت نسبت زانتا کو بعضو تا هدایتو کو اللہ ادیدوی میں جملی تاو گو رانو داؤنوی چه بعضی گمراک لچا اللہ بلکه پا بعضو گمراهی سشوا ثابت شوا خبرم زیان تالا نو اشاره دې خبرې ته دایان ساته فطری هدایت هر انسان مسلمان پیدا کی فطرتن هر انسان مسلمان پیدا کی حدیث کی راضی پا ابواه یهودانی مور افلار یه یهودی کی او یو مجلسانی یه مجوسی کی یه عیسائی کی نو ماحول پا اغبان ده اثر انداز شی گمراهی بی ثابت شی نو چکل اغزول فطری هدایت پیدایشی مسلمان ده چکل پیغمبر راشی خدوز ماحول نا او دمو رپلار ندا سے متاثر شوی چې دوباره الله جل جلاله دې دهانیو کې نه دې قبوله نکی دې خپل اصل فطرت هغه بدل کی داګه نه واړي نو پاغه باندې گمراهی ثابت شي پات شي پی او بازی الله تعالی را سمکی هدایت لاره خود لته وی نو مخکې نو تعالی جل جلاله ایمان ورکړي فطری طور او بیا تعالی را سمکی نو خپل مقصود او منزل ته ورسی ماحول او امور خپل رغه بدل نگی نو هدایت نسبت الله ځان ته او دغه خبره سم الله ته نسبت پکاري اگر چې او بد ټول الله پیدا کړی خبر هم ځان ته خود خو نسبت با اللہ دا کیا دا بدو نسبتو دا سوئی عذاب دے تعلیم تدام ملاوی گی فَمِنْهُمْ بَعْزِ دُوِنَا مَنْ آسُوك دِ حَدَ اللَّهُ چِهِدَایَتْ وَتَوْكُوَ اللَّهُ تَعْلَى وَمِنْهُمْ بَعْزِ دُوِنَا مَنْ آسُوك دِ حَقَّتْ چِسَابِتَ شُوِدَا عَلَيْهِ بَاغْبَانْدِ اَضْوَلَانَتُ گُمْرَهِ نفسیرو اگر زیفل اردیز مکہ کی اے اہل مکہ فانظرون نظرو کئی اگرئی یا فانظرو سوچو کئی کیف کانا آقبت المکذبین کیف کانا سرنگشو آقبت المکذبین انجام دے انکار کا ان کو انجام دے دروجن ان کو دے پیغمبر دے خبری ان تحریس کچرے تحریس اے پیغمبرہ علا هدا هم په هدایت دوی باندې فان الله نو یقینن الله تعالی جره لا يهدي هدایت نه کوي من اچا تا يضل چ گمراهي کی په سبب عنایت داو و ما لهم نبي دي د پر من ناسين سو کيم دات کوونکی و اقسمو دي قسمونه خوړلې دي بالله الله باندې جهدا ايمانهم په قسمونه مضبوط قسمونه پکه خبره لا يبعث الله چې پاتن سي الله تعالی اخرت کې من عاشو کې موتو چې مل شدي دنیا کې بلا و پیغمبره بلا ولنا پاسي به الله تعالی وعدا حقا عليه وعدا وعدا عليه الله باندې حقا ثابته يقيني حقیقت ته حقيقي وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلقنا لا يعلمون ان پويږي ليبين هذا پر د دې پیغمبر مونږ را لېګل دي ليبين چې بیان کی لهم دي خلقوا الذي مسائل يختلفون فيه چې دي اختلاف کوي کې وليعلم الذين كفروا او د پر د دې چې پوښیا کسان چې کفر کړل دي انهم كانوا يكنن چه دوی چه دی کاذبین مسلسل دروغ وی انکی دی پینکار دا باز کے انما قولنا لشین اللہ فرمائی صرف او صرف قولنا لشین وینا زمان دیو شی بارکے اذا اردنا ہو ار کل چه مونگ ارادو کد موجودو لددو نو ان نقولا انما قولنا ان نقولا نو وینا زمانگا اغشتا ان دادا ان نقولا دا چه اوائیو لہو دی شیطا کن موجود شا نفے کن پس دے موجود وی بیا موجود شی کن موجود شا فے کن پس دے موجود شی یا اول اولین یا خبال آخرین یا رکوت المتین یا رحمه مساکین کریم خدا یا اللہ دا خیرت کی دا زمان پذرونو کی مضبوط کی یا اللہ کریم خدا دا خید آخرت تیارے ناگے دا پار تیارے کو یا اللہ آزم تنصیب اگرزے ناگے توفیق منتنصیب اگرزے اللہ دا تعویق نمگو ساتھ دا اللہ پا عبارت بانی منگر آوالی اللہ تزمان رازشی کریم خدا تزمان رازشی صلی اللہ